pola puta odustajem, jer nemam snage da vidim je. Ma to bi bilo mučenje za nju i za mene. On se s njom sad ponosi, a ona teško to podnosi. Njega je želela kad je mene ubila. Bogu hvala ti još si živ i dišeš vazduh još druže moj. Al neko mora da bude kriv, ne znaš šta čini, oprosti joj. Neka vetar sada tugu nosi u sretne krajeve. Sutra je novi dan, sve što bilo, bilo je. Znam da zove me, znam da zove me, noću zove me. Kad je niko ne, kad je niko ne, kad je niko ne čuje. Znam da zove te, znam da zove te, noću zove te. Kad je niko ne, kad je niko ne, kad je niko ne čuje. Kad je niko ne čuje.